En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jeg har et bud på, hvad der kommer til at ske frem mod 2020. Eller hvad der ikke kommer til at ske frem mod 2020. Ja. Og det er, jeg ved godt, at du er blandt de, der skulle vælge mellem, skulle man spille tid på en rigsret med Donald Trump, eller skulle man bare køre ham direkte til en elektrisk stol. Ja. Jeg ved, du er på det hold. Men jeg tror ikke, vi slipper af med ham. Nu, og det jeg siger, det er jo selvfølgelig på baggrund af, at nu har vi fået en udgave af Mueller-rapporten, mm-hmm. hvor man ikke kan læse alt, hvad Mueller har undersøgt, men man kan læse rigtig meget. Og jeg skal lige sådan, jeg har sådan flere ting, jeg gerne vil sige her, inden vi går i gang med den her Mueller-rapport. Punkt 1. Jeg har ikke læst hele Mueller-rapporten. Nå. Jeg har læst rigtig meget af den. Ja. Det undrede mig lidt, altså et kvarter efter, at den var kommet ud, der kunne jeg se, at nogle altså sådan meget dygtige personer herhjemme og andre steder, der havde de mange skråsikre meninger om, hvad der stod i den rapport. Jeg tror, uden at nævne navne, de må virkelig kunne læse hurtigt. Jamen, eller Mads. Det har taget flere dage, og nu til, hvor jeg er nu. De havde hjælp. De havde hjælp, fordi Rachel Maddow på MSNBC... Hun læser også lynhurtigt. Jamen, hun havde læst den, inden den kom. Ja, altså, hun har set den i syner. Hun har set den i syner. Ja. Hun vidste, altså, hvad der stod. Ja, på den måde. Og hun ved også i dag, hvad der stod i de afsnit, som ellers er overstreget med sort. Ja. Jamen, jeg var fuldstændig paf. Jeg sad der på Facebook, og der væltede den ene kommentar frem efter den anden, og på Twitter og alle mulige steder, med nogle meget, meget voldsomme konklusioner. Mm-hmm. Og jeg sad og tænkte, gud, jeg er virkelig bagefter. Jeg var stadigvæk på side 5 på det tidspunkt. Og tænkte, jeg kan slet ikke følge med. Ja. Men nu har jeg læst, og jeg tror... Jeg mangler måske i alt at læse 100 sider eller sådan noget. Ja. Og jeg må indrømme, jeg er ikke sikker på at få læst det hele, fordi især den anden halvdel af rapporten, der handler om hvordan oversætter vi det her obstruction? Hindre rettens gang. At hele den del, især da man bliver... Altså især den der... utfattig lang gennemgang af alle Trumps tweet, hvor han har tweetet om en proces, der er pågående, hvilket er selvfølgelig er dårlig stil. Der sad jeg sådan og tænkte, er det, I har? Ja. Så skal jeg blive ved med at læse om det her? Og så, det er jeg gået meget død i. Men nu er jeg... Det var bedre, Mads, dengang, hvor hans tweets de blev udgivet som en haiku-digtsamling. Fordi der stod de sådan flot der med og blev til fire linjer alle sammen. Den bog, kan jeg huske, vi talte om for et år eller to siden, da den lige var kommet, hans første et eller andet x-antal tweets, udgivet som haiku-digte. det så bedre ud. Altså opsætningen var bedre. Ja, og de, men jeg er jo glad for, at Møller ligesom har skrevet dem ned. Mm-hmm. De vigtige af dem, ja. Fordi der er nogen, der skulle fortælle Møller, man kan bare gå ind på Twitter og læse dem, hvis man vil. Man behøver ikke at lave dem i en rapport med sorte streger i og så videre. For, altså lad mig lige poppe. Det er den ene ting. Den anden er... Punkt 1. Det var punkt 1. Jeg har også punkt 2 omkring alle de kommentarer, jeg nu måtte komme med i dag. Og mit punkt 2 er, at jeg er jo ikke jurist. Og jeg synes flere steder i rapporten, at jeg kom til, det ved jeg ikke, om du også havde det sådan, hvor jeg læste de samme 10 linjer på sådan en side igen og igen, når der var sådan en anden juridisk vurdering af noget. Mm-hmm. Og så sad jeg og tænkte mig selv, hvad er det, jeg lige har læst? Jeg prøver lige at læse det igen. Ja. Det måske var jeg lidt uopmærksom. Der var også en flue derovre eller et eller andet. Og så læste jeg det igen og tænkte, det hjalp ikke. Og så læste jeg det en tredje gang, og stadigvæk, altså nogle gange, mm-hmm. sad jeg og tænkte, det er svært det her. Så fandt jeg sådan en... Det man på amerikansk kalder legalese. Ja. Altså, hvad kalder vi det? Juridiske spidsfindigheder på dansk eller sådan et eller andet, ikke? Så fandt jeg en blog, hvor mere end, tror jeg, 30 forskellige jurister gav deres besøg med, om hvad de læste. Og jeg kunne så forstå, at det var 30 meget forskellige vurderinger. Så det er altså svaret på det her, David, hvad der sker med den her rapport. Min fornemmelse er, at det blæser lidt i vinden, men at Trump bliver ikke begravet. Med det her. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Eller som det lød i sangen, da vi startede den der, ain't no grave that can hold my body down. Altså det er som om, at han er flere gange af hans arveste modstandere blevet begravet, Donald Trump. Ja. Og hvis vi nu går tilbage til dem, der skrev efter kvarter på Twitter og Facebook. Ja, de var lidt hurtige. De var i gang med at begrave. Men vi skal jo allerede tilbage til for 3 uger siden cirka, da justitsminister Barr, han har modtaget rapporten fra Robert Mueller. Han kommer ud med et 4-siders resume af den, og der siger han så typisk set, der er ikke noget at komme efter. Der har ikke været nogen collusion, altså noget tæt samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland. Og punkt 2, der har heller ikke været nogen obstruction of justice, altså hindringer lagt i vejen for den retlige undersøgelse. Så bare rolig, kammerater, der er ikke noget at komme efter. På det tidspunkt, der var der selvfølgelig nogen, der så et tvivl om gad vide, om Barrs referat var helt præcist, ikke? Og så blev der lagt noget pres på ham. Jeg formoder, at han hele tiden havde tænkt sig at komme ud med en stor del af rapporten, men den kom så her i torsdags, Mads, ikke sandt? Og der kom så runde 2, hvor folk, dem, som hader Donald Trump, de endnu en gang tænkte, nu må der stå noget på de her 430 sider, som vi kan pille ud med pincet og så sige, der er den. Der er det bevis, der er det citat, der er den konklusion fra Mueller, der gør, at Trump han er færdig. Det, den sætning, den står konklusion, ikke, den er der rapport. Ikke. Nej, den er der ikke. Den er der ikke. Nej. Ja, så har jeg ikke fundet den. Nej. Sådan står den på de der sidste 100 sider, jeg kan få læst. Mm-hmm. Eller 50, eller hvor meget det er. Men lad os lige prøve at høre, hvad Sean Hannity, som er Trumps allerbedste ven, Han var også hurtigt ude. Han var simpelthen ude øjeblikkeligt. Og det kommer her med en news alert på Fox News. We begin tonight with a Fox News alert. The witch hunt is officially over. The Mueller report is out. And the president of the United States has been totally and completely vindicated. Watch this. Ja, altså præsidenten er simpelthen totalt og fuldstændig, har han vågnet den nu her. Nu er jeg jo, som jeg sagde før, ikke jurist. Nej. Men det kan jeg jo godt, det er ikke det, jeg læser. Nej, nej. Jeg læser ikke, at Trump, han er blevet fuldstændig renset. Han er den endegyldige sejrs her. Nej. Det, jeg læser er, det sjove er, jeg sad og tænkte meget på Bob Woodward's bog, Fear, som vi har brugt så mange kræfter på, også os to, i det her program. Det var som at genlæse Fear. Mm-hmm. Altså mange af de der passager i Mueller-rapporten, de er en til en noget, der understreger, at det Woodward skrev er rigtigt. Ja. Og det føles selvfølgelig meget voldsommere at læse det fra en særlig undersøgers hånd og hans holds hånd. Med folk, der har talt under edsansvar. Lige præcis, end når det er en mand, der beskytter sine kilder, og ser man godt kunne regne ud nogle gange, hvem der har sagt hvad, og så videre, så kunne man også nogle gange have sin tvivl om kan det nu virkelig også være rigtigt, de her ting, og så videre. Ikke? Så man havde en god fornemmelse med Woodward. Så nu står det der. Og når man læser den rapporten på den måde, fordi, altså vi kan tage det der med collusion, og vi kan tage det der med at hindre rettens gang lidt senere. Men der, hvor jeg egentlig synes, rapporten er mest voldsom at læse, det er jo det der fuldstændig dysfunktionelle Hvide Hus, mm-hmm. der er omkring Donald Trump. Den her fornemmelse af, at Donald Trump har en meget ringe greb om selve institutionens ånd, og hvad det betyder at være præsident, hvad man må, og hvad man, hvad man ikke må. Og så det her med, at Donald Trump jo, når han gør noget, der er forkert, og det gør han flere gange, det gør han faktisk ret tit, så er den reaktion, Donald Trump kommer med, det er ofte at sige noget meget usandt om det, eller bede andre om at sige noget meget usandt om det. Og selvom vi jo har hørt det mange steder, i Fire and Fury, og i Fear, og som i nyhedsdækningen, så er det jo det, der sådan står tilbage, når man læser den her rapport, hvor lidt respekt, der står om det 8. Bud i Trumps bevidsthed. Han er, det føles som om, at han er i gang med sådan et frontalangreb på sådan en hæderkronet politisk institution, med den måde, han er på. Lad os lige prøve at slå fast, at rapporten, selvom den ikke leverer, det gør den jo ikke, noget endegyldigt bevis for collusion, eller for, at han har lagt hindringer ud for den retlige, den rettergang, der skal gå, så er der alligevel hårde ting i rapporten. Der er også et citat fra præsidenten, sådan i starten, da det står klart for præsidenten, at Robert Mueller, han er blevet appointed, altså han er blevet udnævnt til den her særlige anklager. For så siger han, og det bliver citeret i rapporten, "This is the end of my presidency. I'm fucked." Ja, og der satte alle medier ja. Deres punktum. Ja. Og så citerede de bare det, som om, at Donald Trump der siger, jeg er færdig. Nu, jeg bliver færdig, ja. Altså en indrømmelse af skyld. Men hvad er det så, citatet siger videre? Det tog man ikke med. Citatet siger videre, at Trump siger, det jeg har fået fortalt af mange, der sker, når der kommer sådan en særlig undersøger, det er, at så går al din tid med det. Det vil fuldstændig afspore min tid som præsident. Så han siger egentlig det modsatte. Ja. Han siger jo ikke, hvis man sætter citatet i virkelig citatsfusk. Hvis man klipper citatet lige der, hvor jeg klippede det nu, så lyder det som om, at han Donald Trump, indrømmer, han, han ved, nu bliver jeg opdaget. Ja. Jeg er jo skyldig, nu bliver det opdaget, fordi Robert Mueller er så dygtig, han vil finde ud af det. Hvis man spoler helt frem ja. Til enden af det, han faktisk siger, så er det det modsatte. Ja. Så er det faktisk Trump. Så kan man se det som et bevis for, at Trump ikke selv tror, han har gjort noget som helst galt, men tror, at det, der går sådan en undersøgelse i gang af ham, hvilket nok ikke er helt forkert, ja. At det vil fuldstændig underdreje hans evne til at være præsident. Og det kan man jo også sige, at det har belastet ham fra day one i Det Hvide Hus. Man kan måske godt regne med langt hen ad vejen, at det er en primær årsag til, at Donald Trump han ligger fast på en lav approval rating, fordi der hele tiden har været den her mistænkeliggørelse af ham for at have gjort noget forkert, for at have vundet ved hjælp af snyd, ved at russerne hjalp ham og ved at han vidste, at de hjalp ham. For det har jo været den centrale anklage, som nu ikke er blevet bevist. Og det er del 1 af rapporten, ja, ikke? Det er ja. Hele det, der hedder collusion-delen. Og hvad ved vi nu om det, hvis vi sådan skal opsummere det lidt? Som sige, har russerne forsøgt at påvirke det amerikanske valg? Ja, ja, ja. Det har de. Ja. Hvem har de forsøgt at hjælpe til at vinde det amerikanske valg? Donald Trump, ja. Entydigt. Ja. De har også i mange tilfælde sådan lidt altså søgt at spille på begge sider, for bare at skabe rav i gaden. Det er sådan også en del af den indblanding, de har haft. Men der er ingen tvivl om, at de så gerne, at Donald Trump blev valgt som præsident. Og det er der ikke rigtig tvivl om. Og det er ikke tvivl om, man har læst rapporten. Men det bliver også godt rullet ud i den der volume 1 af rapporten. Der bliver det jo, og det kan man jo godt, når du siger, at der er det amerikanske demokrati står og ryster lidt i de her dage, så er det også fordi, det bliver så præcist dokumenteret af Mueller og hans folk, hvordan russerne på forskellig vis meget aktivt blandede sig, meget aktivt forsøgte også direkte at hjælpe Donald Trumps kampagne, som hvor nogen af dem måske tog imod det, men hvor der ikke noget som helst, der tyder på, at Trump tog imod den her hjælp personligt. Men det, der er jo tale om, at man også kan se, at russerne sender efterretningsagenter ind i USA for at infiltrere, for at sælge historier til etablerede medier, til sociale medier, kamufleret som amerikanere, som der står her, som medlemmer af Tea Party-bevægelsen, som nogen, der ikke kan lide indvandrere, som en del af Black Lives Matter, altså den stærk venstreorienterede bevægelse her, de forsøgte sig på alle mulige forskellige måder at blande sig i valget. Den del er jo ret veldokumenteret. Vi har jo hørt om det mange gange, der har stået mange artikler, mange bøger, men det bliver sådan fastslået her, og det jeg lige vil sige, der er helt centralt her, det er, her må man jo også sige, at Donald Trump har været noget nølende i forhold til at anerkende, at det her er fundet sted. Altså man kan sige, det der er, synes jeg, interessant er, at rapporten jo ret klart slår fast, at der er kontakt langt ind i Trumps kampagneapparat, og der er jo en Trump selv, der på tv beder den russiske efterretningstjeneste om, han er jo fuldstændig besat af Hillary Clintons e-mails, og beder dem om at gå i gang med det her. Og der kommer jo et svar på det. Altså, der er nok ikke noget, der er ikke noget tyder på, at han sådan har siddet og talt med Vladimir Putin om natten på en telefon om det her emne, om ikke I kan sende de her e-mails videre til WikiLeaks, og så kan lægge dem ud. Men det sker jo. Ja. Altså, de kommer jo ud, så der er jo sådan, de der er jo alle mulige gode grunde til at undersøge de her ting. Og de kommer ud, som der præcist står i rapporten, at de her e-mails, der var stjålet fra Hillary Clintons kampagneschef, John Podesta, de blev offentliggjort mindre end en time efter, at Access Hollywood havde de her berømte, den her optagelse, hvor man hører præsident Trump, dengang kandidat Trump, sige, I can grab them by the pussy. Så det er meget hjælpsomt for præsident Trumps kampagne på det tidspunkt, det der sker. Der er ingen tvivl. Og man kan jo sige, at selvom rapporten jo ret klart slår fast, at der ikke er noget, der tyder på, at Trump har været en landsforræder i den forstand, at han har samarbejdet med en fremmed magt om at blive valgt, så har den fremmede magt, der ønsker at blande sig, jo haft succes med at blande sig. Ja. Det er ikke sikkert, at de har påvirket valgresultatet, sådan det faldt ud, som det faldt ud, men de har nok ikke skadet det. Mm-hmm. Og vi skal huske, at han sidder på med et ret, altså der skal føles ret mange stemmer, før Donald Trump ikke er valgt. Det rapporten jo også siger, som jo 40-50.000 stemmer i Michigan, Wisconsin og Minnesota. Lige præcis. Og med det, rapporten også siger, det er jo, at der er en vis interesse for folk i Trump-lejren for at få noget hjælp, hvis de kan få noget snavs på Hillary Clinton, så vil de gerne have det. Men det virker som om, at de simpelthen er for det er sådan folk amatører, så de er ikke i stand til sådan at løfte til noget større end det så ender med at blive, hvilket er meget lidt sådan direkte. Nå, men Mads, den her kølighed, hvormed vi to fuldstændig neutrale observatører af, hvad der foregår i USA, vurderer det her med, det kan vi jo roligt sige, at det afspejles ikke i den måde, som de amerikanske politikere de modtager det her. Lad os lige først høre, hvad Trump selv sagde, da William Barr holdt sit andet store pressemøde, hvor han igen lyder som om, at der nærmest ingenting står i den her rapport. Rapporten er offentliggjort, og nu går Donald Trump så ud og siger det her. I'm having a good day too. It was called no collusion, no obstruction. There never was, by the way, and there never will be. altså Trump, no collusion, no obstruction, færdig, og der har jo aldrig været noget at komme efter. Han skal lige sige, at han står sammen med en flok mennesker, der har ham vældig stemt, det er derfor, de klapper af ham, mens han siger det. Men det er sådan Trumps udlægning. Lad os så prøve at høre, hvad en af de demokratiske præsidentkandidater, ikke en hvilken som helst, men hende, der i øjeblikket ligger nummer 3 i meningsmålingerne over hos dem, senatoren oppe fra Massachusetts, Elizabeth Warren. Hun er inde hos ingen ringer end Rachel Maddow, som giver hende et ledende spørgsmål. Hun skal forklare, hvorfor hun synes, altså Elizabeth Warren, at det faktisk er helt passende at iværksætte en rigsretssag, altså en impeachment-proces imod præsidenten. Hør her, hvad den gode Warren, hun svarer. Well, I read the report. I was on an airplane yesterday and started reading it, read it way into the night last night. And I got to the end and realized This is about a point of principle. The report is absolutely clear that a foreign government attacked our electoral system to help Donald Trump. He welcomed that help. And then when it was investigated by our own federal authorities, Donald Trump took multiple steps to try to obstruct justice. You know, this is one of those moments when I get it, that there are people who think politically, no, it's going to be too hard to do this. This isn't about politics. This isn't even specifically about Donald Trump himself. It is about what a president of the United States should be able to do and what the role of Congress is in saying, no, a president does not get to come in and stop an investigation about a foreign power that attacked this country or an investigation about his own wrongdoing. Equal justice under law. No one is above the law, and that includes the President of the United States. It is the constitutional responsibility of Congress to follow through on that. Så det, hun siger her, Warren, det er altså punkt 1. Det er fuldstændig tydeligt, at russerne har blandet sig. Punkt 2, det er fuldstændig tydeligt, at Trump han gerne vil have, at russerne blandede sig. Punkt 3, det er fuldstændig åbenlyst, at Trump, det er fuldstændig veldokumenteret, klart bevist i undersøgelsen, at Donald Trump han har forsøgt at lægge hindringer i vejen for undersøgelsen af ham. Og derfor handler det her ikke bare, som Elizabeth Warren skruer sig op til, om politik eller om Donald Trump. Det handler simpelthen om hele den måde, som det amerikanske politiske system er skruet sammen på. Præsidenten må ikke lade sig styre af en fremmed magt, og han må ikke forsøge at lægge hindringer i vejen for en undersøgelse. Derfor er det kongressens forfatningssikrede pligt at tage affære og derfor starte en impeachment, altså en slags rigsret. Det er altså den højst placerede demokrat hidtil, der er kommet med så klar en melding. Ja, men man kan sige, vi havde før vi nåede til den her udgave af rapporten, der havde vi Nancy Pelosi, der var ude at sige, at det der spor med en rigsretssag, det skal være meget forsigtigt med, medmindre vi har noget, der er meget, meget nalfast. Jeg ved meget mærke i, at hendes højre hånd, Stine Højre, var ude... Pelosis højre hånd, var ude og sige, at det holder vi fast i. Mm-hmm. At vi skal ikke ned af impeachment-sporet. Nok fordi, at man ikke kan få opbakning til det, og man nok er bange for at gøre en martyr ud af Trump. Det skal håndteres. Og teknisk set skal vi lige hurtigt forklare her, Mads, en impeachment-process, den startes ved simpel flertal i repræsentanternes hus. Altså, demokraterne kan starte der, og der sidder Nancy Pelosi og Steny Hoyer omme i senatet, hvor Elizabeth Warren sidder, der den bliver så til en slags jury, og der skal 2/3 af medlemmerne stemme for, at præsidenten i givet fald skal afsætte. Så der er en meget, meget lang og svær vej til at forestille sig, og der kan man godt se, at det kan aldrig lade sig gøre, hvis der ikke dukker rigtig mange republikanere op og siger, vi har læst den her rapport. Det er så forfærdeligt, det vi er vidne til her. Vi bliver nødt til at glemme, hvilket parti vi er fra, og så arbejde sammen for at få gjort noget lidt af det, man er oplevet med Watergate. Altså det er der, og vi har jo en, man har den politiske udfordring. Men vi har jo en republikaner, der melder sig på banen. Ikke overraskende, Mitt Romney. Men han er ikke ude at kræve en rigsretssag, men han siger dog, I am sickened at the extent and pervasiveness of dishonesty and misdirection by individuals in the highest office of the land, including the president. Og så siger jeg lidt senere, reading the report is a sobering revelation of how far we have strayed from the aspirations and principles of the founders. Det er jo en hård omgang, han kommer med her, Mitt Romney, og han er trods alt republikaner. Ja, og han er ikke den eneste republikaner, der har det sådan, og det kan jeg jo også offentliggøre her, jeg har det også selv sådan. Altså, når man læser rapporten, så opfatter jeg Donald Trump som en, der en blanding af sådan en magtens arrogance, egen selvovervurdering og så en fuldstændig fejllæsning af, hvad det vil sige at være præsident og manglende forståelse for, hvad embedet er for noget, er i gang med at ødelægge institutionen. Det vil tage mange præsidenter, tror jeg, at få bygget op igen efter Donald Trump. Og lad mærke til National Review, der jo er et meget republikansk og meget sådan socialkonservativt tidsskrift i USA, har i lang tid haft et horn i siden på Donald Trump, fordi de mener, han ødelægger de værdier, det republikanske parti og sådan det konservative, libertarianske USA hviler på. Og en af deres meget profilerede kommentatorer hedder French, og han var ude at sige, før Romney kom på det her, var han ude at sige præcis det samme, at det kan godt være, at der ikke er noget collusion. Og det kan også godt være, at det der obstruction of justice, det ser lidt tyndt ud, hvad man egentlig endelig har. Fordi der er jo ikke meget kød på det der obstruction of justice, når det sådan kommer til stykket. Og det kan være svært at få det... det vil give nogen mening at placere det i en anden proces, der skal være sådan retssagslignende, og forvente, at der kommer noget ud af det. Men det, han siger, men det vigtigste er, at det vi er vidne til, altså det, der bliver gjort med embedet, og den måde, der bliver løjet på konsekvens, den måde, der bliver dækket over ting, den måde, præsidenten, uden at blinke, sender sine egne folk ud og stå og lyve i offentligheden, beder dem om det direkte. Det er jo det, der sådan er udlæggende. Og det, selvfølgelig er det, der står jo ikke noget sted i forfatningen, at du må ikke sige til din presserådgiver, gå ned og stille dig foran pressen og sige til dem, at der er masser af FBI-agenter, der har ringet til dig og sagt, at det er på høje tid, vi fyrer James Comey, han er helt uduelig. Ja. Det gør bare det, og der er mange eksempler på i denne rapport, ikke lige det her, det er faktisk noget, Sanders selv finder på at gøre, ser det ud til. Ja. Men der er mange eksempler i rapporten på, at Trump sender bedre folk om at sige noget, som han ved er usandt. Og hvis man så med et øjeblik alligevel, samtidig med, at man kan bekymre sig over, at præsidenten opfører sig på den her måde, så kan man jo alligevel også godt glæde sig ved, at der er et amerikansk system, der fungerer så godt, at de her forskellige mennesker, der er tæt på Donald Trump, og som han forsøger at beordre til at gøre noget, eller i hvert fald intenst beder dem om at gøre det, de gør det faktisk ikke. Altså, der er faktisk en fornemmelse af en slags... Der er i rapporten højere, fantastiske episoder, synes jeg, hvor man virkelig sidder sådan og holder sig til hovedet. Det ene, det er Corey Lewandowski, som jo sådan har været så brutal og blandet fysisk brutal, at han på et tidspunkt blev sådan lidt fyret. Ja. Men Trump fyrer aldrig sine loyale støtter. De får bare sådan lov til at gå en tur rundt om blokken, og så gå ind ad bagdøren, og så er de med igen. Ja. Og det skete også med Corey Lewandowski. Der er både ham og Christie, som jeg har haft en lidt krank skæbne i under Trumps vinger. Men de to, de får blandt andet på et tidspunkt til opgave at sørge for, at det er Sessions, der skal overtage Mueller's undersøgelse. Ja. Og så ligesom få den håndteret på en façon, så den ikke er så omfattende. Og begge to vælger og sige, det her, det gør vi ikke. Nej. Altså, det her, det ender jo... Det kan man ikke. Det gør vi ikke. Vi lader bare, som om han ikke har sagt det. Og han vender... Jeg tror, det er... Nu er jeg sikker på, at jeg husker rigtigt her, men jeg mener, det er i Lewandowski tilfælde, at Trump vender tilbage til den enkelte gang og hører, hvornår gør du det der? Jeg har bedt dig om, og Lewandowski vil bare sige, jamen, det gør jeg ikke. Og så kan man sige, hvis man har... Hvis du får en idé... som en, som Christie og Corey Lewandowski synes er en dårlig idé. De to hædersmænd. Så ved du, at du har fået en dårlig idé. Ja, fordi de er som to characters ud af, hvad nu den hedder, den gode serie fra New Jersey. Sopranos. Sopranos, ja, de to gutter der. Jeg synes, der er noget interessant ved det, du lige her fortæller, fordi det er jo et sted, hvor vi kan mærke, at Mueller-rapporten ligner det, som du startede med at sige, nemlig Bob Woodwards bog 4, for der er den jo også berømt for, at vi ser eksempler på, at ledende embedsfolk får stukket et papir i hånden af Trump, som de skal gøre noget ved, eller ser et stykke papir ved Trumps skrivebord, som de lige diskret fjerner for at hindre, at katastrofer opstår i virkeligheden. Det er en meget central beskrivelse i Woodwards bog, hvorimod vi jo har Comeys bog, A Higher Loyalty, der beskriver Trump og hans hele stab som sådan en slags mafia, hvor alle fuldstændig blindt gør det, som Trump han siger. Og her er det som om, hvis nu vi skal tage Mueller som slags overdommer, så er han helt åbenlyst mere på Woodwards hold af kaos, end af Comey's, hvor det er som et mafiastyre, hvor Trump slynger baseball battet rundt. Trump er sådan en... sådan som jeg nu har fået Trump beskrevet både i Mueller-rapporten og hos Woodward, så sidder man jo tilbage med det her indtryk af, at man har den her præsident, der forestiller sig, at han giver ordre til højre og venstre. Og men det er lidt, uden at den her sammenligning skal overfortolkes, men det minder lidt om de sidste dage i førerbunkeren, hvor der bliver flyttet rundt på imaginære panserdivisioner, der enten ikke findes, eller er så svage, at de slet ikke kan det, man forestiller sig, at de kan. Altså man har det her indtryk af, at der står nogen omkring Trump og siger, fint, det gør vi her, præsident, og den er god nok, og ja, er det godt, og se derovre, der er... Og en mand, der skal have en banan, skal kigge lidt på det, og så glemmer Trump alt, hvad der foregår, og så er man ligesom videre. Og den her forestilling, man fik hos Comey, om at vi har sådan et velorkestreret angreb på det, skal vi sige, etablerede system, hvor det sådan er en organiseret, som var det... Så var det nogle af de dygtigste kriminelle i verden, der stod bag det, at det sådan virker det ikke. Og jeg må selv indrømme, jeg har meget svært ved at tro på, at Trump og kredsen omkring ham har samarbejdet med russerne. Det har jeg haft hele tiden, fordi jeg har hele tiden tænkt, det ville de ikke kunne finde ud af. Nej, nej. Og Trump er jo den sidste mand i verden, jeg vil sætte mig ned og sige, her er lige en hemmelighed, du må aldrig sige det her til nogen, men vi skal lige samarbejde om og afgøre det amerikanske præsidentvalg til din fordel. Du må ikke sige til nogen som helst. Det er meget vigtigt, at du ikke siger det, fordi det kan virkelig være slemt. Der vil jo gå 3-4 dage, så vil der være tweetet om det fra en eller anden morgenseance på Hvad skal man sige? For Donald Trumps. Hvad skal man sige? Altså Bob Woodward, som vi nu har været inde på et par gange, han er jo også hyppig kommentator i amerikanske medier om, hvad der egentlig foregår i præsidentembedet, fordi han jo selvfølgelig blev verdensberømt og amerikansk berømt med Watergate-afsløringerne tilbage i starten af 70'erne. Han er sådan en kølig type, der altid baserer sig på, hvad ved jeg, kan jeg få det dokumenteret en gang, og kan jeg få det bekræftet af en anden uafhængig kilde. Og han slår fast, at efter han har læst rapporten, efter at han har gennemgået alt, hvad der har været omkring det, så er der ikke rigtig noget nyt i den, siger han på CNN her tidligere på ugen. Det, der kunne gøre det, siger han så, det er følgende. Lyt nu godt efter, hvad det er, den kølige Woodward, han beder om her. Mm-hmm. Where this goes, does somebody come up with tapes or new evidence, I think that would be the propellant here. Ja, det der skal til, det er simpelthen nogle bånd, nogle optagelser. Hvor er det, vi har hørt det før? Ikke? Fordi indtil videre, så hører vi bare det samme. Men det er ikke nok, at en siger, at jeg skrev på min notesblok, efter jeg gik ud fra mødet. Fordi det, han så understreger, det er, at der, hvor man kan gå efter Richard Nixon i sin tid på hans obstruction of justice, det var jo, at han ikke én gang, ikke to gange, ikke tre gange, men utallige gange på bånd, åbenlyst sagde, at der skulle begås ulovligheder, og at der skulle lægges fælder ud for efterforskning. Det har vi ikke. Får vi det, siger Woodward køligt her, ja, så har vi naturligvis en ny situation. Men det har vi ikke. Nej. Endnu i hvert fald. Og jeg vil også sige, måske har vi så en ny situation. Men, men lad os se. Det, der er også interessant, og nu spurgte jeg lige tiden lidt tilbage til det klip, vi spillede med Elizabeth Warren, det er jo, at demokraterne jo først kørte collusion-felttoget mod Donald Trump. At man måtte forstå, at Donald Trump var sådan en dobbeltagent. Ja. At han i virkeligheden var ikke sin egen herre, men var... The Manchurian Candidate. Lige præcis. Han var indsat af en fremmed statsmagt til at undergrave det amerikanske politiske system og så videre. De havde hjulpet med at få ham valgt og så videre. Der var en konspiration der, og det er jo ret tydeligt, at efter rapporten her, og det synes jeg også er tydeligt, når man læser den, at så står demokraterne tilbage og tænker, okay, vi kan simpelthen ikke knalde ham på det der landsforræderi og sammensværgelse, fordi der er simpelthen ikke, der er ikke materiale til det. Lad os drive over i noget andet, og nu tale om obstruction of justice. Og det er lidt interessant med det klip med Elizabeth Warren, at det er jo også det, hun gør. Mm-hmm. Altså nu er det jo pludselig, nu er det, nej, det var aldrig landsforræderiet. Vi ved bare, at de har blandet sig, men det vi i virkeligheden, det er den måde, han har forhindret de rette instanser i at komme til bunds i det her. Det er det, der er den egentlige forseelse. Og jeg har nok lidt altid haft det sådan, at hvis man sådan halvvejs i at man, altså ligesom når jeg spiller Afrikas stjerne med min søsters børn, altså midtvejs i spillet, så hvis jeg er foran, så bliver der lavet om på reglerne. Så det gælder der pludselig helt andre tilstande. Så alt er pludselig lavet om. Men regler. Og sådan er det også lidt her. Ja, men regler og pointer og konklusioner laves jo om. Lad os lige gå tilbage i tid. Vi går bare tilbage til januar 1998. Præsident Bill Clinton er i store problemer. Den igangværende lange, særlige undersøgelse, der oprindeligt handlede om nogle huse nede i Arkansas, som man muligvis havde tjent for mange penge på, er nu endt i et helt andet spor. Lige præcis. Nemlig, nu handler om en kjole med nogle plader på. I kjolen med pletter på, og derfor så indkalder han til en pressekonference, hvor han blandt andet siger følgende. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Ja, dem, der klapper her, det er folk inde i hans stab. For lad os lige skrue tiden et år længere frem, så. Nu er vi i 1999. Der er kommet en rapport ud. Det viser sig, at ikke alt, hvad den gode præsident sagde her, var korrekt. Han havde nok haft et vist forhold til denne kvinde, Miss Lewinsky. Og så er Lindsey Graham på det tidspunkt kongresmedlem, altså ikke senator, men kongresmedlem fra South Carolina, må det være, på banen, og han siger følgende i 1999. A person out of control who took the law, turned it upside down. Every time there was a crossroads, he put his personal and legal interest ahead of the nation. He's the chief law enforcement officer of the land. He encouraged people to lie for him. He lied. I think he obstructed justice. I think there's a compelling case that he has, in fact, engaged in conduct that would be better for him to leave office than to stay in office. Det er som at høre Elizabeth Warren. Fuldstændig. Og på det her tidspunkt har Bill Clinton jo slet ikke fået en idé endnu, at han i 2016 skal sætte sig ind i flyet hos den daværende justitsminister under Obama, Loretta Lynch, og sige til hende noget omkring de der e-mails og den der undersøgelse, der er der, når vi nu skal tale om obstruction for justice. Den idé har han jo slet ikke fået endnu. Nej. Så det her, det er jo bare et godt billede på, at politik er politik samtidig, og at man skubber sine argumenter lidt efter, hvordan man synes, at en sag er vigtig for at vælte en præsident, man ikke holder af. Dengang kunne republikanerne ikke fordrage Bill Clinton. De forsøgte alle mulige knep for at få ham ud. Denne her gang ser vi mange af de samme træk hos rigtig mange af demokraterne denne her gang, der ser helt åbenlyse ting i rapporten, som det er svært for det lidt mere neutrale øje at få øje på, ikke? Jo, men de er, altså, det var jo det der. Et kvarter efter han var kommet, så var han færdig som præsident. Og lur mig, når vi står her, enten her eller et andet sted, David, ja, så tror jeg stadig, vi taler om Donald Trump om ja, et par år. Ja, det tror jeg også. Om et par år, så er vi jo fremme i... Ja, så er han i givet fald blevet genvalgt, men det er jo heller ikke utænkeligt. Ved du hvad? Jeg er ingen Donald Trump-fan. Nej. Det er jeg bestemt ikke. Og jeg tror, jeg har flere gange derude i offentligheden begrædt, at Hillary Clinton ikke er USA's nuværende præsident. Og jeg har stadig nogle gange lidt svært ved at forstå, ja, at vi skal igennem det her med Donald Trump som præsident. Ja. Hvis jeg skulle give demokraterne en godt råd, så ville jeg læse den her rapport igennem og bruge det til sådan og ligesom sige, hvilken person er det, Donald Trump er? Og så male det op, så klart man nu kan, fordi det er jo altså læsning, som fuldstændig understreger at læse Fear of Bob Woodward. Og det er jo i sig selv noget, der giver masser af brændstof til angreb, og ammunition til angreb. Men når jeg så havde gjort det, så ville jeg gå over til noget andet. Så ville jeg begynde at sætte mig ned sammen med andre demokrater, så ville jeg udvikle politik, som man synes er bedre politik, end det Donald Trump foreslår, og så vil jeg forsøge at slå ham på den boldbane i stedet for. Må jeg så ikke komme med et råd til Donald Trump, hvis nu han gerne vil genvælges på den anden side? Fordi så står jeg lige her med, jeg printede bare lige tre på hinanden følgende tweets op, som han sendte forleden dag, som siger en hel del om præsidentens store problem. Den første tweet, der kommer ud her, den siger, at nu er den største witch hunt nogensinde i USA's historie færdig. Der var ingen collusion. Det er pretty amazing, at den overhovedet har været der. Den nederste, den siger sådan en stor bandbulle mod fake media. Han er jo i fuld gang med det. Og så lige ind midt imellem, Mads, der er der så med en lille nyhed, hvor der står, United States weekly jobless claims just hit a 50-year low. Ja. Det er fandme en god historie for en siddende præsident. Og den bliver lige klemt ind imellem alle svære, eller alle, hvad hedder, bandeordene. Men vi har, de andre, ikke? Vi har ikke afsat en time til at tale om de tal. Det har vi ikke. Det har vi ikke. Men vi har dog talt om så det. Så det er jo, altså, Trumps egen agerende, ja. Og den politiske virkelighed har betydet, at vi jo taler meget om det her. Ja. Men hvis man bliver ved med at sige, at ulven kommer, og ikke ligesom kan altså præstere en ulv, og det eneste, man bliver ved med at dukke op med, det er en udstoppet rev, hvor øret er faldet af på grund af noget, altså den er blevet lidt hengemt, så begynder folk jo nok at reagere modsat på det. Vi skal også lige se, for det har vi jo tit talt om, altså Amerika er jo altid, ligesom alle andre lande, inklusive Danmark, delt i sådan store, nogenlunde to store, lige store blokke, blå og rød i Danmark, ikke sandt? I USA er det samme, men her hvor man virkelig, virkelig kan se forskellen, det er jo her under Trump, fordi alle disse forskelle, de bliver hele tiden forstørret. Og den her undersøgelse, som er lavet for Nate Silvers 538-magasin, der spørger man simpelthen, bør kongressen indlede en rigsretssag mod Donald Trump? 92% af demokraterne siger ja, og 82% af republikanerne siger nej. Og sådan er alle tal hele tiden. Ja. Der er simpelthen en hele tiden en vidt, forskellige opfattelse af, hvad der sker. Og hvis de tal også afspejler, hvordan valgte republikanere har det, så kan man jo kun gå i gang med en rigsret for så at ende med en proces, der ikke fører nogen steder hen, fordi republikanerne ikke vil være med til den. Nej. Og så er man jo lige vidt. Og der skal virkelig meget til, selvfølgelig. Men altså, vi skal lige se på, at Donald Trump, han fik i den forløbende uge en egentlig udfordrer til at blive præsidentkandidat i 2020 for republikanerne, nemlig den tidligere guvernør i Massachusetts, som hedder Bill Weld. Og lad os bare lige høre en lille smule af hans ret lange reklamefilm, som han lagt ud, som handler om, hvordan Amerika fortjener bedre end Donald Trump, og han kommer ret hurtigt ind på et ordentligt karakterangreb på Donald Trump ved hjælp af at spille nogle af de værste klip, som præsidenten har sagt i løbet af de seneste år. Lyt med her. Today we need Bill Weld more than ever. Because America deserves better. He's the war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I don't know what I said. I don't remember. And Mexico will pay for the wall. Shameful, dangerous, and weak. Some of the words lawmakers from both parties are using to describe President Trump's remarks with the Russian leader Vladimir Putin today. I moved in her like a but I couldn't get there. And she was married. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the Hello, how are you? Knocked the crap out of him, would you? Seriously. You know, you could see there was blood coming out of her eyes. Blood coming out of her wherever. You also had people that were very fine people on both sides. I love WikiLeaks. I know nothing about WikiLeaks. America has a choice. New Hampshire, 2019. A better America starts here. Bill Weld for president. Join us. I'm Bill Weld, and I approve this message. Ja, 8 ud af 10 republikaner, når de bliver spurgt, de bakker op om Donald Trump. Så der skal jo noget til at vippe ham af banen. Vi er altså ikke tilbage i 1979-80, der hvor Jimmy Carter var præsident, der blev udsat for et angreb fra sit eget partis side, fordi han var temmelig upopulær. Denne mand, Donald Trump, er ikke upopulær blandt de republikanske kernevælgere, så der skal virkelig meget til at slå ham af banen. Og så kommer ham her, Bill Weld, som altså var guvernør i Massachusetts fra 1991 til 1997. Han er på alder med Trump, jo et lidt år ældre. Ja, han er fra 45, ja. Han, ikke? Ja, ved jeg ikke. Jeg ved kun, han er et år ældre, så skal jeg regne baglæns, så det kan jeg ikke. Ja. Den er vist nogenlunde god nok. Ja. Jeg boede i Boston med Welt som guvernør, og han var, jeg husker ham som, altså, det var ikke fordi, jeg havde så meget fokus lige på ham, men jeg husker ham som ufattelig populær. Ja. Meget, meget, meget populær. Hvilket man jo selvfølgelig sådan skal bide mærke i, fordi Boston er en af USA's mest sådan venstreorienterede stater. Ja. Den politiske diskurs i Boston er noget helt andet end i resten af, eller mange andre steder i USA. Og skal vi lige skyde ind her, Mads, da han vinder første gang i 1991, da er det første gang i 20 år, at en republikaner vinder guvernørsædet, og det er første gang i 20 år, at der har heller ikke i de forløbende 20 år været flertal i deres lokale parlament til republikaner. Så det var en sensation, da han vinder, da han bliver genvalgt, apropos hvad du lige sagde, der bliver han genvalgt med det største antal stemmes forspring, som nogen guvernør har vundet. Så på papiret ligner han jo en farlig udfordrer, fordi han jo åbenbart kan få demokrater, eller har tidligere kunne få demokrater til at stemme på sig, og han går jo efter struben på Trump her, og appellerer til republikaner, der så har fået nok af Donald Trump. America deserves better than that. Om de findes, det er så uinteressant. Med til historien skal man så også have, at han jo forlod det republikanske parti for at være vicepræsidentkandidat for Gary Johnson, da han stillede op Gary Johnson som præsidentkandidat for det libertarianske parti i 16. I USA, og så først for nylig er Welt kommet tilbage, og det er som regel ikke noget, der sådan er, det er som regel ikke noget, vælgerne kvitterer for, man gør i USA. Man skal huske, at de her primærvalg, som afgør, hvem der skal være partiets spidskandidat, det er noget, der henvender sig til basen i partiet, altså meget loyale medlemmer af det republikanske og det demokratiske parti, er dem, der især stemmer til primærvalg, og hvis man sådan har været ude og inde af partiet, så kan det godt være noget, eller så er det noget, der som regel er meget negativt. Og så går vi tilbage i historien en lille smule, Mads, fordi sidste gang, at der sådan var en alvorlig udfordrer til en siddende præsident, det var Pat Buchanan i 1992, da George H. Bush sidder der, og det var jo, de skabte jo sådan lidt uro på, ikke at han var i nærheden af at vinde, men han klarer sig ret godt ved det første primærvalg op i New Hampshire, hvor efter han sådan fader ud og ikke er der. Men det er sådan med til at skabe lidt usikkerhed omkring George Herbert Bush. Er det sådan en situation, vi kan se for os med Bill Weld, eller er han for langt ude? Nej, jeg tror, altså Weld vil jeg ikke undervurdere, fordi han har jo en stærk base i New England. Mm. Altså deroppe er han elsket, der er mange mennesker, der har kendt ham for noget godt, og som har et indtryk af ham, som man selvfølgelig, selvom det er mange år siden, han har været guvernør, kan bruge. Det første primærvalg er jo i Iowa, og der vil Bill Weld nok blive fuldstændig kørt over af Donald Trump-maskinen. Men så rykker man til New England, og der skal Weld jo håbe, at i New Hampshire, at der vil der være så mange, som vi skulle huske, ligger lige ved siden af Massachusetts. Massachusetts, at der er så mange, der måske kan huske det, at han sådan kan få et eller andet til at skride derop og få et så godt resultat. Og det skal ikke stå og spore om nu, der er så frygtelig lang tid til. Men bare for at sige, hvad kan strategien være for Weld, som betyder, at republikanere begynder at flygte fra fanen, fordi de synes, at ham, der står med fanen, virker lidt småskør. Og, så skal vi og det er det, han sådan skal satse på. Men det kræver et godt resultat. Og der er han jo så heldig som New Englander, at New Hampshire er det andet primærvalg, der kommer i valgkampen, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og så taler man jo også om blandt republikanerne, blandt de mennesker i republikanerne, det kan være for eksempel være i omkring National Review, som du nævnte tidligere, at det kan være, at han bliver sådan en murbrækker, der gør, at nogle andre kunne tænke, okay, hvis han kan løfte sig en lille bitte smule i meningsmålingerne, så kan jeg, John Kasich, måske også melde mig på banen, eller en anden, eller en tredje, eller en fjerde, så der pludselig kommer en situation, der er meget uheldig for præsidenten. Jamen, altså, det er jo, når man ser på alt det, Trump har været igennem, så er det egentlig forunderligt, at han ikke er der nu, at der er nogle stærke udfordringer. Mm. Fordi, altså, det ville jo sådan være normalen i amerikansk politik, at der trods alt er nogen, der vil stå på sidelinjen, som ikke bare er, altså Mitt Romney, som vi jo var inde på før, er jo nok ikke den rette til at, at gøre det. Mitt Romney, der først havde Donald Trump, så lovede man, at man måske kunne blive udenrigsminister, så elskede han Donald Trump, og så blev han lidt ydmyget, og nu havde han så Donald Trump igen. Det virker nok lidt for... det virker lidt for opportunistisk og på mange. Som, og som har tabt et primærvalg til John McCain i sin tid, hvor man troede, han kunne vinde, som har været præsidentkandidat og tabte temmelig stort til Barack Obama. Så han er jo ikke sådan lige den hele natur. Nej, det udfordrer dem. Altså, Mads, nu har vi jo helt glemt, vi har jo lavet sådan en god skiller. Så i stedet for, at du skal sige det, så kan vi jo lige så godt spille den nu. Det er klart. Ja, det var bare for at spille. Vi havde jo egentlig mening, den skulle have været brugt nogle gange i løbet af programmet, når vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle svare. På alt det her i Møllers rapport. Ja. Men nu passer det egentlig meget godt til her. Vi aner ikke, hvem der ellers skulle finde på at stille op imod Donald Trump. Nej, og jeg tror, vi skal give hinanden håndslag på. Vi lige venter lidt med de der primærvalg. Og der er jo rigtig mange læser, der skriver til os. Mm-hmm. Og der lytter, er mange... lytter hedder de. Ja, lytter. Ikke læser. Lytter, der skriver til os. Og mange efterspørger sådan, at man gennemgår forskellige kandidater, politiske program, og hvad står de for, og så videre. Og det er ikke, fordi vi ikke vil det. Det er simpelthen bare alt for tidligt at gå i gang med det. Og der vil rig lejlighed til at vende tilbage til alle de her udfordrere, der nu måtte komme. Det, der er interessant ved Weld, er jo mere det her, ikke så meget, hvad han står for, udover at han jo ikke har præsenteret nogen sådan klar politik. Vi må gå ud fra, at han stadigvæk er på den libertarianske fløj i det republikanske parti, og det er sådan en fløj, der sådan traditionelt ligger tættere på Rand og Ron Paul, og det, de har altid nogle meget trofaste disciple, men er ikke nogen, der sådan plejer at kunne vinde primærvalg. Altså sådan og kan nok ikke udfordre Donald Trump, så skal der ske noget exceptionelt. Men når den tid kommer, så gennemgår vi selvfølgelig også, hvad Wilson politisk står for. Det eneste, vi ved, han står for nu, det er, at han er en, der opfatter sig selv, hvilket nok der kan være meget om, som en mere anstændig udfordrer, end den siddende præsident. Et mere moralsk menneske, der er kampagnesloganet America deserves better. Vi skal lige se en interessant lille oplysning, nemlig... Vi følger jo hele tiden præsidentens approval ratings, det er meget interessant. Kigger vi på dagen det er noget, før... Det er noget, du gør, David. Jeg gør det altid. Du gør det meget. Jeg følger det tæt. Og det er altså interessant, fordi gennemsnittet af dem alle sammen var, at han dagen før Mueller-rapporten først blev omtalt af justitsminister Barr, og det var en frikendelse, stod på 43,1% i approval ratings. Og nu her, efter en 3-4 ugers diskussion af det, hvor han ifølge sig selv er blevet frikendt, ja, der står han på 43,0 med andre ord. Det har overhovedet ikke flyttet noget som helst. Og hvorfor ikke? Ja, der er der mange, der siger, at det var fordi, at de fleste amerikanske vælgere faktisk havde regnet med, at det nogenlunde blev, som det blev, nemlig en noget uklar ting, hvor der ikke blev noget nalfast lagt ud. Det havde befolkningen langt hen ad vejen indstillet sig på. Så derfor er det ikke nogen overraskelse for jeg de fleste. Jeg tror i hvert fald, hvis man sidder og tænker... Hvis jeg bare kan gribe Donald Trump i en løgn, og så fortælle offentligheden om det, så har vi ham. Så tror jeg, at man gør regning uden vært, for det har vælgerne allerede, skal vi sige, det er på bogen i det regnestykke, der handler om, hvem Donald Trump er. Og så skal vi også lige se, det går jeg nemlig også meget op i, meningsmålinger. Går vi tilbage til præcis det her tidspunkt, før valget, der kom i 2016, altså sådan cirka halvandet år før, da optrådte Donald Trump endnu ikke i meningsmålingerne på republikanernes side, så det understøtter din pointe fra lige før med, at man skal passe på med at beskæftige sig for meget med, hvem man tror vinder, når der er så lang en valgkamp stadigvæk. Det, altså, det kan jo gives. Altså, der er jo stof til mange udsendelser, hvis vi skal gå igennem alle mulige kandidater og så videre, men vi har jo lovet lytterne også, at vi skal, altså vi har en præsidentrække, vi skal igennem indianernes historie, og jeg tror også, at du sidst var inde på, at nu skulle vi til at have alle første damernes. Jeg synes, det ville være passende, fordi vi kom bare lige skøjtet hen over et par stykker af dem. Men skal vi ikke love, Mads, med mindre der sker helt vilde ting i den i den kommende uge, hvad vi jo ikke kan vide, så vil vi gå tilbage til at få noget, der ligner næste kapitel af indianernes historie. Jamen, næste kapitel af indianernes historie, det kræver, at vi skal lige have Monroe som præsident. Ja, ja. Så Vi skal over et par præsidenter, okay, før vi vender tilbage til de der indianer. Godt. Fordi nu er det nu går den store plan jo ind i den fase, hvor alle kan se, ja, sådan altså de der konturer, ja, af de lange linjer, det her program er baseret på. Godt. Så jeg trækker tilbage. Jeg trækker tilbage. Afslutningen, det bliver ikke i næste uge, at vi går videre med indianernes historie, fordi vi sluttede jo sidste gang på et tidspunkt omkring James Madisons præsidentembede. Nu skal vi vente til Monroe. Derfor så vil vi i stedet for måske komme ind på en ny præsident. Who knows? Det ved vi ikke noget om. The answer, my friend, is blowing in the wind. Og Mads Fugle og jeg, David Træs, er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.